wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę Hepa Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ-u chce zestrzeliwać rosyjskie rakiety lecące w kierunku Polski jeszcze nad Ukrainą. Mówił, że to realizacja prawa do samoobrony. Przed Dniem Wszystkich Świętych zwiększony ruch na drogach i na dworcach. Sprawdziliśmy m.in. jak jest w Warszawie. Iran przygotowuje atak na Izrael. Według mediów chce go jednak przeprowadzić z terytorium Iraku, żeby uniknąć odpowiedzialności. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski jest za tym, żeby zestrzeliwać rosyjskie rakiety lecące w kierunku Polski jeszcze nad Ukrainą. Na spotkaniu z mieszkańcami Olsztyna mówił, że propozycja jest odpowiedzią na prośbę strony ukraińskiej. Minister Sikorski powiedział, że jego zdaniem będzie to realizacja prawa do samoobrony. Pytanie takie prawniczo-polityczne jest, gdzie się zaczyna, a gdzie się kończy prawo do samoobrony. Ja uważam, że jeśli ta rakieta, ale to jest moje osobiste zdanie, podkreślam, miałaby za chwilę wlecieć na nasze terytorium, to my mamy prawo do samoobrony, tym bardziej, że rząd tamtego kraju nas o to prosi. Ale są zdania odrębne. Rząd już wcześniej postulował, żeby zestrzeliwać rosyjskie rakiety zagrażające Polsce jeszcze nad terytorium Ukrainy. Pierwszy raz taka propozycja padła na lipcowym szczycie NATO w Waszyngtonie. Szef MSZ Radosław Sikorski pytany był też o przywrócenie małego ruchu granicznego między Polską a obwodem królewieckim. Powiedział, że nie ma na to szans. System kontroli na granicy musi być w trybie kryzysu, a nie pokoju, stwierdził Sikorski. Na dworcach w Warszawie zwiększony ruch przed Dniem Wszystkich Świętych. Ludzie wyjeżdżają, aby odwiedzać groby bliskich na cmentarzach w całej Polsce. Wiele osób wybiera kolej, żeby podróżować w rodzinne strony. Na dworcu centralnym w stolicy można było spotkać nie tylko pasażerów, którzy planują podróż po kraju. Niektórzy z nich wyjeżdżają za granicę. Stąd do Gdańska, z Gdańska do Sztokholmu. Uważam, że to jest bardzo dobrze zorganizowane. I przyjeżdżamy co roku. I na jakich cmentarzach Państwo byli? Na Woli i na Brudnie. Dużo ludzi, tak. Ludzie wiadomo, wracają i jeżdżą do swoich rodzin, wszędzie wyjeżdżają. Gdzie jedziecie? Do babci. A gdzie babcia mieszka? W Toruniu. I będziecie tam odwiedzać groby? Tak. Lubię ten czas, ponieważ jest to okazja do spotkania się z rodziną. Tak ciężko jest, jak mieszkamy daleko od siebie. Wyjazd dla Wszystkich Świętych do Stanów Zjednoczonych. Tak daleko? Tak, tak daleko. I jutro od razu idziemy do muzeum 9/11. Z pasażerami rozmawiała Agnieszka Jasik. Liczba ofiar śmiertelnych powodzi w Hiszpanii wzrosła do 158. 155 osób zginęło tylko w Walencji. W kraju rozpoczęła się żałoba narodowa, a na terenach dotkniętych powodzią trwają akcje poszukiwawcze. W kilka godzin w Walencji spadło tyle wody, ile zazwyczaj przez cały rok. To największa tego typu tragedia w Hiszpanii od 50 lat. Danteńskie obrazki, ponieważ są filmiki, gdzie ludzie zabici płynęli po prostu z nurtem, wypływali w różnych dziwnych miejscach. U nas też w jeziorze wypłynęły 3 ciała. Relacjonowała w polskim radiu Polka mieszkająca w miejscowości Cujera, nieopodal Walencji, Anna Maik i dodała, że wciąż wiele osób jest odciętych od świata. Co do połączeń kolejowych wszystko jest zawieszone, nie ma prądu, nie ma wody. U nas w mieście w ogóle nie działają szkoły, banki, urzędy, wszystkie instytucje, nic nie działa. Jest to przedłużone do końca tygodnia. A tymczasem synoptycy ostrzegają przed kolejnymi intensywnymi opadami na wschodzie Hiszpanii. Agata Woźniak, Polskie Radio. Iran przygotowuje atak na Izrael z terytorium Iraku, informuje portal Axios, powołując się na źródła w izraelskim wywiadzie. Atak ma nastąpić w ciągu kilku dni, prawdopodobnie jeszcze przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Jak pisze Axios, atak ma przeprowadzić proirańska milicja z terytorium Iraku. Bojownicy mają wystrzelić w kierunku Izraela dużą liczbę dronów i pocisków. Władze w Teheranie liczą, że jeżeli atak nie zostanie przeprowadzony bezpośrednio z terytorium Iranu, to unikną izraelskiego odwetu. W ubiegłym tygodniu izraelskie samoloty ostrzelały irańskie bazy wojskowe. Pociski spadły m.in. na fabrykę rakiet pod Teheranem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Legia Warszawa rozpoczyna tegoroczną przygodę z Pucharem Polski PZPN. Legioniści dwudziestokrotnie zdobywali Puchar Tysiąca Drużyn, a dziś mierzą się z Miedzią Legnica, która również ma w dorobku jeden taki puchar. A do tego przed tygodniem za turniejową burtę wyrzuciła Raków Częstochowa. W Legnicy w tej chwili 36 minuta i jest 0-0. We wcześniejszych spotkaniach Widzew Łódź potrzebował rzutów karnych, by wyeliminować Lechię Zielona Góra. Po 90 minutach było 2-2, po dogrywce 3-3, a w karnych Górą Łodzianie 5-3. Warta Poznań uległa Zagłębiu Lubin 0-3. A za oceanem w finale Copa Libertadores, czyli w odpowiedniku południowoamerykańskiej Ligi Mistrzów, zagrają brazylijskie zespoły Atletico Mineiro i Botafogo Rio de Janeiro. W ekstraklasie siatkarek Budowlani Łódź ulegli Defelopresowi Rzeszów 2-3, to szósta kolejka, a w zaległym spotkaniu z drugiej kolejki BKS Bielsko-Biała pokonał Unię Opole 3-0. Na przebijaniu piłki nad siatką zna się doskonale również tenisista Jan Zieliński, ale tym razem odpadł w 1/8 finału gry podwójnej w Paryżu. Zieliński i Hugo Nys z Monako przegrali z Urugwajczykiem Arielem Bearem i Amerykaninem Robertem Gallowayem 6-4, 6-7 i 5-10. Przenosimy się na lodowiska ekstraligowe. GKS Katowice pokonał Zagłębie Sosnowiec 4-2. GKS Tychy rozgromił Podhale Nowy Targ. Uwaga, 18-0. JKH GKS Jastrzębie wygrał z Komarch Krakowią 4-2, a Unia Oświęcim pokonała STS Sanok 10-1. Rusza sezon panczenowy. Na arenie lodowej w Tomaszowie Mazowieckim trwają Mistrzostwa Polski na dystansach. Czempionami krajowymi na 500 metrów zostali Angelika Wójcik, zawodniczka Kuprum Lubin, i Piotr Michalski z AZS-u AWF Katowice. Wiadomo, Mistrzostwa Polski zawsze są takim momentem, takim sprawdzianem, poważnym, i tutaj nie ma żadnej mowy o jakimś lekceważeniu. Fajnie, że złoty medal zawiśnie na mojej szyi, no ale właśnie trzeba być realistą i wiem, że Damiana nie było i Marka, jednak oni są bardzo mocni i mogłoby to troszeczkę inaczej wyglądać, ale zdecydowali się na troszeczkę inną strategię, powiedzmy, na te Mistrzostwa Polski. Ja chciałem przećwiczyć parę rzeczy, które mi nie wychodziły ostatnio, i mi się wydaje, że nawet całkiem nieźle to wszystko się udało. Wspomniani przez Piotra Michalskiego to Marek Kania i Damian Żurek, a złoto w rywalizacji pani na 3000 metrów zdobyła Zofia Braun z Warszawskiego Towarzystwa Łyżwiarskiego Stegny Warszawa, a najlepszy wśród mężczyzn na 5 kilometrów okazał się Szymon Pałka. Arena Tomaszów Mazowiecki. To tyle w sporcie na ten serwis. 38 minuta w Legnicy. Miedź remisuje z Legią Warszawa cały czas 0-0 w Pucharze Polski. Tej nocy w północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu, lokalnie w kotlinach górskich mgły. Temperatura od 3 stopni na krańcach południowych do 10 na północy i 11 nad morzem. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. W północnej połowie kraju miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 11 stopni na północnym wschodzie, przez 15 w centrum do 18 na południu. Nad morzem wiatr do 100 km na godzinę. Autopromocja. Dzień dobry, czy to Trójeczka? Tak, zapraszamy. Bardzo jestem zadowolona, Trójka idzie tak jak trzeba. Najważniejsze, że nie idziemy sami. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Dla całej Trójeczki wiele szczęścia i radości. I wzajemnie. Polecamy się i zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ojej, a się przestraszyłem, Barbara. Czego, Marian? Strasznie niskie ceny mają w Media Expert. Patrz, o ile taniej z kodem. Marian, to się nie ma co bać, tylko trzeba brać. No pewnie, z kodem taniej. Teraz w Media Expert strasznie niskie ceny. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD. Z kodem taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo Media Expert taniej masz.

of some inner tide. At a higher altitude, with flag on furl, we reach the dizzy heights of that dreamed of world. zawsze, niezależnie od tego, w jakiej wersji wybrzmiewa High Hopes, czekam na ten jeden moment, który chyba nigdy mi się nie znudzi. Mam na myśli oczywiście solówkę Davida Gilmoura, która wchodzi tak mniej więcej po piątej minucie. High Hopes, wielkie nadzieje i wersja, jak zdążyli Państwo zauważyć, nie studyjna, ale koncertowa. Dodam tylko, że to nasza polska wersja High Hopes, bo zarejestrowana 26 sierpnia roku 2006 w Stoczni Gdańskiej. Wigilia 1 listopada. Pytali Państwo, czy pojawią się dzisiaj utwory, które idealnie wpasują się w aurę tego dnia. Oczywiście, że tak. Mało tego. Drugą godzinę spędzimy z muzyką Tomasza Mreńcy, który sam opowie o niezwykle nocnej płycie, chociaż nazwa wskazuje, że więcej na niej światła niż mroku. Album Man of the Light będzie dzisiaj rozświetlał drugą godzinę Off Control. Czy lista obecności jest? Oczywiście jest. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, Instagram oczywiście trójka, dolna kreska Polskie Radio. Zaczęliśmy od głosu pana Davida, no to może teraz ci, którzy nie ukrywali swojej wielkiej miłości do głosu Gilmoura. Brilliant words, the job. could roam behind frosted glass. How little to move, squawking up the sky. A racket and a tune. Nie wiem, czy mi się teraz dostanie od Izy, bo wiem, że są wśród nas ortodoksyjni fani Fisza. A czy można od czasu do czasu zrobić taki wyjątek i podsłuchać sobie Steve'a Hogarda? Nawet trzeba. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja już nie jestem ortodoksyjną fanem Marillion i Fisza. Byłam, owszem, byłam, ale nie jestem po tym, jak usłyszałam, po tym, jak zobaczyłam ich na żywo, usłyszałam kilka płyt. To jest naprawdę bardzo zacny zespół w takiej formie. Chociaż czasami mam wrażenie, że traktuję te dwa zespoły jak dwa różne zespoły. Aczkolwiek, no tak, bardzo lubię. Zresztą grałam też u ciebie, więc już wiesz, że tak. To ciekawy jestem, bo można wypowiedzieć się w komentarzach na naszej liście obecności. Team Steve Hogarth czy Fish, albo można napisać po prostu Marillion i wszystko będzie jasne. Niezależnie pod jaką postacią Marillion, to Marillion. O. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, jaką możesz burzę rozpętać teraz. No, zdaję sobie sprawę. Trudno. Ale przypominamy, że to jest tylko pole do dyskusji. Szanujemy wszystkie opinie. Zdradzimy trochę kuchni radiowej, że mieliśmy grać nową, starą Kate Bush? Tak, mieliśmy grać nową, starą Kate Bush, bo myślałam, że jest nowa. Okazało się, że tylko wideo jest nowe. A zmyliło mnie tylko i wyłącznie to, że na BBC pojawiła się wiadomość, że Kate Bush zapowiedziała nową muzykę. To znaczy, że planuje coś nagrać. I myślałam, że to taki malutki już zajawka tego, co będzie się działo. I tak się ucieszyłam i odpaliłam to. I myślałam, że może to jest jakaś nowa wersja. Zwłaszcza, że pojawiła się też na platformach streamingowych. No ale nie. Niestety nie, ale... Musimy jeszcze trochę poczekać. Ja się trochę obawiam, bo jeżeli przegapimy śnieg, bo nie będzie mnie przez dwa tygodnie, ale to jeszcze nie teraz, w listopadzie, jeżeli przegapimy ten śnieg, to... Czyli za tydzień gramy Last Christmas? Nie. Myślałem o śnieżnej płycie Kate Bush, ale... A ty już grałeś, przecież już wywołałeś ten śnieg. To za mało. To... Dobrze, zrobimy sobie ucztę w grudniu, tak się umawiamy, dobrze? Dobrze. A co dzisiaj? A dzisiaj będzie tak trochę, tak się zastanawiałam, miałam kilka innych też typów na dzisiaj, ale to pomyślałam z racji tego, że zbliżają się takie święta i że dzisiaj taki też trochę dzień, może trochę już dla niektórych zadumy, takich trochę wspomnień, to będzie trochę spokojniej ode mnie. Bardziej smętni niż zawsze. I będzie z Norwegii. Trochę ostatnio przez koncert i Ivor, i trochę przez to, co miałam w głośnikach u siebie. Słucham dużo muzyki z północy. Jakoś tak chyba to jest też taki czas, że ta muzyka bardzo dobrze jakoś płynie. I będzie dzisiaj Susan Synfyr. Mam nadzieję, że to dobrze wymawiam. Jeszcze raz, proszę. Synfyr. Mm-hmm. Chyba dobrze, ale nie jestem pewna. Nie będę tutaj palić tego. Mam nadzieję, że nie kaleczę jakoś strasznie języka. Ona już kiedyś się pojawiała też w moim kąciku, natomiast tak pomyślałam, że dzisiaj wrócę do niej, bo ta płyta i ten jej głos jakoś tak całkiem niechcący mi ostatnio ktoś przypomniał tą jej wokal, jej głos, bo podesłał mi piosenkę jej z Rakesop, bo ona też popełniła taką kolaborację. Grała również też i śpiewała z M83. Jest to norweska wokalistka, bardzo popularna w Norwegii. U nas troszeczkę chyba jeszcze mniej znana. Ubolewam nad tym, kolejny raz to powtórzę, że nie ma Halfway Festival, który ściągał właśnie takich wspaniałych artystów, ponieważ właśnie Ivor pierwszy raz tam wystąpiła. I ostatnio doliczyłam się, że to było 9 lat temu, kiedy ją pierwszy raz tam zobaczyłam. I ona nagrała taki soundtrack, ścieżkę dźwiękową do filmu dokumentalnego o Lene Marie Fossen, również Norweszki, która była fotografką i dokumentowała, przez całe swoje życie dokumentowała swoją walkę i swoją podróż z tą chorobą, można chyba tak to nazwać, z anoreksją. I Susan nagrała wspaniałą muzykę do tego dokumentu. No i właśnie tytułowym utworem jest właśnie to, co przed za chwilę usłyszymy, When the Lord. To jeszcze raz nazwisko poprosimy? Właśnie, już ja nie będę, bo jak coś przekręcę. Susan Sinfur. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. Potwierdza, Bardzo ładne. Susan Sinferry, When the Lord, czyli typ tajemniczy Zem, który za chwilę wyląduje na grupie słuchaczy i słuchaczek Off Control w Trójce. No tak myślałem, że rozpętam wojnę albo wojnę na głosy. Czy Marillion, czy Steve Hogarth, czy Fish. Pan Rafał oddaje głos na Fisha. Ciekawie się złożyło, bo pan Rafał odlicza już godziny do koncertu na żywo. Pan Rafał też się melduje. Nie ma znaczenia, kto w Marillion śpiewa. Dla mnie najważniejszy jest zespół i piękne gitary Steve'a Rotterdego, a obaj wokaliści są super. Uwielbiam Marvelous Brave i Scripts for a Jester Tears. No i ślę serdeczności w oczekiwaniu na nowy album The Cure. Pozdrowienia z Jordanowa Śląskiego. 2 godziny i 21 minut dzieli nas od premiery nowego albumu The Cure. Zdaje się, że chyba jeszcze odsłuch w studiu imienia Agnieszki Osieckiej trwa. Na naszej liście obecności melduje się pan Stefan, który w audiofilskich dreszczach przy zgaszonym świetle nas pozdrawia. Jest z nami pani Ewa z Chełma, jest z nami Off Pole, czyli pan Andrzej. Jest z nami pani Karolina, która nie sama, ale w towarzystwie herbaty, świeczki, koca, no i psa na kolanach. Jest z nami pan Andrzej, który melduje się z krainy deszczowców. Jest z nami pan Andrzej z Kwidzyna, oczywiście tradycyjnie. Tomaszów Mazowiecki to oczywiście pan Radosław. Jest z nami pan Rafał ze Szczecina. Jest z nami pan Krzysztof z Warszawy. Pan Jacek się melduje z Krzyszowic. Pani Agnieszka dopisała, że co prawda jednym uchem w pracy, ale jakoś sobie z tym faktem poradzi. Pan Marek się melduje z Łodzi. W tym szczególnym tygodniu słucha Johna and Evangelisa i Loreni McKennitt. Światło zgaszone, jestem w gotowości. Pani Katarzyna jest gotowa do odsłuchu. To nas bardzo cieszy. A Bielsko-Biała w klimatach wieczornych, dodałbym bardzo jesiennych, liściastych, a zresztą do zobaczenia zdjęcie na naszej tradycyjnej liście obecności na Facebooku. Pani Sylwia się melduje, jest z nami pani Agnieszka z Nowego Jorku, pani Małgosia, która tydzień temu była nieobecna, ale w tym tygodniu już jest. Lista obecności taka dosyć obszerna teraz, bo po 22 spodziewam się gościa. No a teraz trochę dla zmyłki. Nie będzie to kołysanka od Roberta Smyfa, ale od, myślę, że bardzo dobrze znanego państwu zespołu. Your face I remember. stars. The light that you see is as old as I am. That's what I see when I gaze in your eyes. Love in a ghost, lost in confusion. Czas szczególny, ale też czas na radiowe wspomnienia. Te, które związane są chociażby z Tomaszem Beksińskim, z jego Trójką pod Księżycem, również z jego audycją w programie drugim Romantycy Muzyki Rockowej. Wspomnienia, które również, a może i przede wszystkim odbijają się w tej właśnie kołysance, którą w 98 skroiła grupa New Model Army. Proszę nie zasypiać, bo przed nami zupełna premiera. Zdaje się, że jesteśmy pierwsi. A mowa o Amru Kittin, którzy przesłali bardzo analogową, dźwiękową pocztówkę. A z pocztówki, na której znajdowały się dwa single, wybrałem Baranka o zmroku. A Lamp at Nightfall. We'll be right back. jaki właśnie był zamysł. Panowie połączyli tak zwane brudne lo-fi z samplami rodem z soundtrackera Amigi. Amroof Keating i zapowiedź nowego albumu. Dzisiaj w wersji Baranka o zmroku. A Lamp at Nightfall. To przy okazji pozdrawiamy panów, bo nas słuchają. Zacieramy ręce i czekamy na nowy album. Smaczków projektu Hate Rock. Jeden z rarytasów, jeden ze zbioru niepublikowanych szkiców, a tych szkiców jest naprawdę wiele. Co prawda nie jest to nowy album, nie jest to płyta, której pewnie spodziewali się fani Nigela Younga i Johnny Standish, ale któż z nas nie kocha takich niespodzianek? Słowo się rzekło, bardzo głęboko teraz zanurzamy się w świat mroczny. Rekwiem i słowa Adama Struga w wykonaniu Skund oraz suwalskiego chóru kameralnego Viva Muzyka. A my słyszymy się po 22. We'll be right back.